Sunan ధమ్మశ్రవణకాలు అయం భజంత ధమ్మశ్రవణకాలు అయం భజంత ధమ్మే జరణం బరణం

भुजंगंच भणामहे उषधंज इमं मंतं भुजंगंच भणामहे भुजंग सति संखजु धम्मानं विचयो तथा वीर्यं पीति प्रसद्धि भुजंगाच तथा परे समाद्पेक भुजंग सत्ते ते सर्वदर्शन मुनीना सम्मदखत भाविता बलिकत सम्मत तन्त्यभिन्याय निबाणाय च बुद्धिया एतेन सच्वज्येने सुत्थिते हुतु जर्वद तेन जज्वज्जेने सुत्थिते हुतु जर्वद एकस्मिन् समये नाथु मुक्कलानञ्च कस्यपन् गिलाने दुखते दिश्वा भुजंगे सत्तदेशये ते चतं अभिनंदित्वा रुगमचिंजुतं खणे एतेन सज्वज्जेने सुत्थिते हुतु जर्वद एतेन सज्वज्जेने सुत्थिते हुतु जर्वद एकद धम्मराजभि गेलन्नेनाभिपीडित चन्दत्थेरेन तञ्जीवे भणापेत्वान सादरं सम्मुदित्वान्याबद तम्हावुट्ठासिठानसु एतेन सज्वज्जेने सुत्थिते हुतु जर्वद एतेन सज्वज्जेने सुत्थिते हुतु जर्वद पहिना ते च अबद तिन्नन्नं विमहेजिन मग्गहत किले जर्वे पतान पतिधम्मतं din sajjvajjine satte hut zavad itin sajjvajjine satte hut zavad itin sajjvajjine satte hut zavad ya nidbhutan zamagdani Vimani vayani vayandarig Tata gadang deva manu zabudidang Dujang namazam zabudid Dham Sangang namazam satyud. Naman karun. Guru Devaku Charanan Shishanavay Dharam Rata Jiva, Jiva. Siddharthi ke jitne prani तब भूमि के जितने तपस मंगल से भरपूर मंगल से भरपूर राग द्वेष सब के मिट जाए राग द्वेष सब के मिट जाए रोग शोक सब दूर रोग शोक सब दूर सब गमंगल सब गमंगल सब गमंगल होये तेरा मंगल तेरा